معلوم نہیں. حال مال کے لیے نفس کے مسئلے میں اختلاف جمہور جائز کہتے ہیں، اوزائی منع کرتے ہیں، اور یہ حدیث جواز کی حجت ہے. قاضی عاد نے امام مالک سے کراہت نقل کی ہے اور مالکیہ اس کی اجازت دیتے ہیں، ایسے ہی حنفیہ بھی اجازت دیتے ہیں، جیسا کہ دل مختار اور شامی وغیرہ میں. چلی وبالخيار فسويت وبالنقل فقطع قال فصف النقل لبيت المسجد قال وجعلوا ازادتين حجارتان ازاده بازو چلی قال جعلوا ينقلون ذاك الصدر وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم هم يقولون اللهم انه لا خير الا خير الاخره فانصر الانصار والمهاجر وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اقامه المهاجر لمكه بعد قضاء نسكه. مقصد یہ ہے کہ مہاجر کو حج عمرہ کی ادائیگی کے بعد مکے میں کل 3 دن قیام کرنے کی اجازت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو تمام مسلمانوں پر جو جہاں تھا ہجرت فرض تھی، اور یہ ضروری تھا کہ مدینے پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان مال سے مدد کریں، اور کسی کو اپنے مہاجر لوٹ کر جانے کی اجازت دی. اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو کیا یہ حکم باقی رہا یا منسوخ ہو گیا؟ جمہور علماء تو فرماتے ہیں، حاضر ایک بات اور کہیں، صرف مکہ مکرمہ میں حج عمرہ کے بعد 3 دن ٹھہرنے کی اجازت، اس کے بعد پھر اختلاف ہے کہ یہ حکم باقی رہا یا منسوخ ہو گیا. اکثر حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ حکم باقی رہا، اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. اس کے بعد مکہ مکرمہ میں مہاجر کو قیام کی اجازت ہو گئی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمہور علماء کے قول کو اختیار فرمایا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اقامت المہاجر بمکہ بعد قضاء نسکہ، اور حدیث میں ثلاث للمہاجرین بعد الصدر. تو معلوم ہوا کہ بس نسک کی ادائیگی کے بعد مہاجر مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر سکتا ہے، اس سے زائد نہیں. چلو وبه قال حدثني ابراهيم بن حمزة قال حدثنا خاتم بن عبد الرحمن بن حبيب الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل صائب ابن اخت النمير ما سمعت في سكن مكة قال سمعت العلاء بن الحضر اهل المهاجر. آپ نے کیا سنا مکے کے سکونت اختیار کرنے میں مہاجر کے حق میں؟ قال سمعت العلاء بن الحضر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمهاجرين بعد الصدر تین دن کی اجازت ہے مہاجرین کے لیے صدر کے بعد. صدر سے مراد منا سے واپسی، یعنی منا سے واپس ہونے کے بعد 3 دن مکے میں ٹھہر سکتے ہیں. باب بلا ترجمہ یہاں اسی طرح سے عام نسخوں میں ہے، اور ابو ذر نے کچھ مہینے سے یہاں کیا ہے. باب التاریخ، تاریخ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کی اصل ہے ارخ بکسر الحمزہ. ارخ کہتے ہیں وقت کو، تو تاریخ کے معنی ہوئے تعین وقت، اور اصطلاح میں تاریخ کسی فعل کے لیے زمانہ مقرر کر دینے کا نام ہے. اسلامی تاریخ کا آغاز کا مسئلہ جب پیش آیا تو صورت یہ ہوئی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کے خطوط آتے ہیں اور اس پر تاریخ ہوتی ہیں. حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا. اب یہاں 4 چیزیں سامنے تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی نبوت، آپ کی ہجرت، آپ کی وفات. ولادت اور نبوت کی کوئی متعین تاریخ معلوم نہیں تھی، اور وفات کی تاریخ غم کو تازہ کرنے والی تھی. ہجرت کی تاریخ بھی معلوم اور اس سے مسلمانوں کو جوش پیدا ہوتا، ہمت بڑھتی، کیونکہ اسی سے اسلام کو فروغ ہونا شروع ہوا. اس لیے حضرت عمر و علی نے مشورہ دیا کہ ہجرت سے آغاز کیا جائے. اس کے بعد پھر یہ اختلاف ہوا کہ کس مہینے سے سال ہجری کی ابتدا ہونی چاہیے، آیا ربیع الاول سے یا محرم سے. حضرت عمر و عثمان کی رائے ہوئی محرم سے، یہی سال ہی سال قمری کی ابتدا ہے، اور سال ہجری کی ابتدا ہونے میں محرم کے اعتبار کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ اسی مہینے میں فرمایا تھا. یہاں پر اب ایک سوال وہ یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اقامت المہاجر کے بعد یہ ترجمہ تاریخ کا یہاں کیوں ذکر فرمایا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ بتا دیا کہ مہاجر کے لیے اپنے وطن لوٹ کر جانا جائز نہیں ہے، صرف مکے سے ہجرت کرنے والے کو ادائے نسک کے بعد مکے میں 3 دن ٹھہرنے کی اجازت ہے، تو اس کے بعد باب تاریخ لا کر سبب ممانعت کی طرف اشارہ کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ یہی ہجرت وہ وقت ہے جس نے حق و باطل میں فرق کر دیا، اہل حق کو اہل باطل پر سے ممتاز کر دیا، اور یہی ہجرت علو اسلام کا سبب ہے. اس لیے مہاجر کے لیے جائز ہی نہیں کہ جب اس نے اپنے وطن کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو دوبارہ اسی وطن کی طرف لوٹ جائے. چلیے. دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخ کا آغاز ہجرت سے کیا، نماز میں اضافہ کب ہوا؟ انہوں نے اس کی تاریخ یہ بتائی کہ ہجرت کے بعد ہوا. چلیے. ہجرت کے بعد اضافہ ہوا، پہلے 2 رکعتیں تھیں، جب ہجرت ہو گئی تو اس کے بعد ظہر عصر اور عشاء کی 4 4 رکعات ہو گئیں. فجر کو طول قرات کی وجہ سے اپنے حال پر رکھا گیا، اور مغرب کو وتر النہار ہونے کی وجہ سے اپنے حال پر رکھا گیا. یہ تفصیل ابو داؤد وغیرہ کی احادیث میں وارد ہوئی ہے. چلیے. وطوری کا صلاۃ سفر علی الاولى تابع عبد الرزاق بن معمر و بن سعد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انزل اصحاب ہجرتهم و مرثیت و لمن مات مقدم قد. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جب یہ بتا دیا کہ مہاجر کے لیے قضاء نسک کے بعد مکے میں 3 دن ٹھہرنے کی اجازت ہے، اور یہ واضح کر دیا کہ ہجرت اسلام کی سربلندی کا سبب بنی، اس لیے مہاجر کو اپنے مہاجر منہ کی طرف لوٹ کر جانے کی اجازت نہیں. اب یہاں سے اس کو مزید مؤکد کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار ہجرت کی دعا کی، اور بعض صحابہ کا مکے میں انتقال ہو گیا تو آپ نے اس پر رنج و غم کا اظہار کیا. اشفیت قارب تو چلی. فقلت يا رسول الله قال ربي من الوجع ما قرى وما ذو مال ولا يرثني الا ابن كل واحده تنافق افاق صدق بثلث مالي قال لا قال افاق صدق بشهر قال الثلث ويا سعد وثلث كثير انك انت ترى ذريتك اغنياء خير من ان تذر مالا يتكففون الناس. قال احمد بن يونتان بن ابراهيم ان تذر ذريتك ولست بالنافقه نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرك الله بها حتى اللقمه تجعلها في فبراتك. قلت يا رسول الله خلق بعد اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه ورفاقا ولعلك تخلف حتى ينتفع بك قوم ويزر بك اخرون. اللهم امضي لاصحابي هجره ولا تردهم على اعقابهم. لكن الباعث سعد بن قوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوفى بمكه. وقال احمد بن يونس وموسى بن ابراهيم ان تذر ورثتك. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب كيف عاق النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں مواخات کس طرح سے کرائی؟ وہ مواخات مہاجرین و انصار میں ہوئی تھی. امام بخاری نے اس کو ابواب ہجرت ملا کر اشارہ کر دیا کہ مواخات کا قصہ ہجرت کے بعد پیش آیا ہے. اسی مواخات کو مصنف نے فضائل انصار میں ذکر فرمایا ان کے مناقب کے ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے اس مواخات کا بڑا قاص لحاظ کیا اور یہاں مصنف نے ہجرت کے مناسبت سے اس کو ذکر فرمایا. وقال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن ربيع لما قدمنا المدينه. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن ربيع. حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ بخاری کی تعلیق غریب ہے، کہیں بھی مسندن منقول نہیں، صرف انس سے بھی سند منقول ہے الا ایک کہا جائے انس نے، عبد الرحمن بن عوف نے سے اس کی تلقی کی ہے، لیکن حافظ ابن کثیر کو یاد نہیں رہا. عبد الرحمن بن عوف کی حدیث کتاب البیوع کے اوائل میں 275 صفحے پر موصولاً آ چکی ہے. وقال ابو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عبيد عن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينه فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع الانصاري فعرض عليه ان يناصفه ماله وماله. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في اهلك ومالك دلني على السوق فرديح شيئا من ناقة وفم فرعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ايام وعليه وزر من سفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الانصاري. قال فما صرت بفيها؟ قال وزن نواه من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولي بشاد. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب. وبه قال باب. امام بخاری نے اس باب میں جو حدیث ذکر کی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں ہجرت کے وقت اہل مدینہ کے کیا احوال تھے. انس کی حدیث لا کر اشارہ فرما دیا کہ جماعت تو یہودیت کے مذہب پر تھی جیسے ابن سلام وغیرہ، اور دوسری جماعت جیسے انصار وہ اپنی تجارت اور اسی طرح اپنی کھیتوں وغیرہ میں مصروف تھے. وبه قال حدثني حامد بن عمر عن ابن هشام بشير بن الفضل قال حدثنا حميد قال حدثنا انس بن رضي الله عنه. الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني حامد بن عمر عن بشير بن الفضل قال حدثنا حميد قال حدثنا انس بن رضي الله تعالى عنه ان عبد الله بن نزع الولد واذا سبق مع امراه مع الرجل نزعت الولد قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال يا رسول الله ان اليهود قوم بهت فسال معني. بہ جمع بہوت کی جس کے معنی ہے کثیر البتا، یہ حدیث پہلے کتاب بدی الخلق میں کتاب الانبیاء کے ابتدا میں آ چکی ہے. فسألهم عن قبل أن يعلموا إسلامي فجاءت اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل أجلنا عبد الله فسلام فيكم؟ قال خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت من السماء عبد الله فسلام قال أعاذه الله من ذاك. فأعاد عليهم فقال مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال شرنا وابن شرنا وتنقصوه. قال هذا كنت أخاف يا رسول الله. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن أنس سمع بل من علي عبد الرحمن بن مطعم قال شريك للدراهم في السوق نسيئة فقلت سبحان الله هل يسمعوا هذا فقال سبحان الله والله لقد بيت في السوق فما باعه أحد فسألت البراءة بن عازم فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا يشتري باسا وما كان نسيئة فلا يسمعه وولد زيد بن ارقم فسالوا فان كان اعظمنا تجاره فسالت زيد بن ارقم فقال مثله وقال سفيان مره فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينه ونحن نتبايع وقال نسيئه الى القوس بابي الحج وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه المدينة حين قدم المدينة نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہوئے تھے. ان کی آمد سے پہلے عبداللہ بن سلام اسی لیے مصنف نے عبداللہ بن سلام کو قصے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے باب گزشتہ کی روایت ذکر فرمائی. حادو سارو یہودن فاما قولو بودن اتبنا ہائے سنف نے حادو سے غمین الذین حادو کی طرف اشارہ کیا ہے اور بدنا سے انہا بدنا علیہ کی طرف اور یہ بتا دیا کہ دونوں فعل ہیں اس کے معنی ہے پہلے کے ساروں یہودوں کو سانی کے معنی اسی سے حائل تائے وبل اسناد الی امیر فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عبداللہ البخاری رضی اللہ عنہ قال اشرنا فی زمرتی قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا قرۃ بن محمد بن ابی ذر صلی اللہ علیہ وسلم قال لو آمن فی عشرۃ من اليهود لآمن بی اليهود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لغمت کو دس یہودی ایمان لے آتے تو سارے یہودی ایمان لے آتے. اس پر یہ اشکال ہے کہ دس ہزار یہودی ایمان لائے تو سارے ایمان نہیں لائے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد بعض علماء فرماتے ہیں زمان ماضی میں یعنی جب جیسے انصار نے ایمان قبول کر لیا اور اس کا چرچا ہوا اور لوگ آپ کی طرف مائل ہوئے, اس طرح اگر یہ ہوگی کہ دس آدمی بھی مسلمان ہو گئے ہوتے تو سب مسلمان ہو جاتے. بعض کہتے ہیں مطلب یہ ہے جب ہجرت میں آ کر کے آپ اول اول تشریف لائے تھے اس وقت کا ایمان لانا مراد ہے, اور ہمارے نزدیک یہاں مخصوص لوگ مراد یہی حدیث امام احمد ابن حنبل نے تخلیق کی ہے. اس میں لوگ آمن بی عشرۃ من احبار یہودی آمن بی کلہم, اگر دس احبار یہود کے علماء ایمان لے آتے تو سارے مسلمان ہو جاتے. اور ابو نعیم کی ایک حدیث میں لو آمن بی الزبیر بن باقیہ و ضرور من رؤسائہ لا اسلم کلہم وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا احمد بن محمد بن عبد الله الغداني قال حدثنا حماد بن اسامة قال اخبرنا ابو محسن القاسم بن طارق بن شهاب بن موسى رضي الله عنه قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم المدينه والناس من الجن العظيم عشيرا رسولهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بالصنيف عن رب السنين احمد و محمد بن عبد اللہ الغدانی. یہاں امام بخاری کو جامع میں شک ہو گیا کہ ان کا نام احمد ہے یا محمد ہے, لیکن تاریخ میں بلا تردد ان کو احمدین نے ذکر کیا ہے. اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مسلم حاکم بن حاتم قلاباوی وغیرہ نے بھی اس اکرم کا نام احمد لکھا، لیکن ابن عدی نے ان کا نام محمد لکھا ہے اور ابو زرع نے ان کا نام احمد بتایا، لیکن ابن عبداللہ مکبر کہتے ہیں، قاضی آپ کہتے ہیں سوال احمد بن عبداللہ ہے. حافظ ابو علی غسانی دیانی کہتے ہیں غدانہ بن تمیم کا ایک قبیلہ ہے، دال کی تخفیف کے ساتھ اس کی طرف نسبت آتی ہے. وہ بالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حسن جادنی قال حسن حسین قال حسن ابو بشن عن سعید عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من دین توجد لکل سمون عاشورا قصیرون ذلك فقال هذا الرجوم الذي اظهر الله فيه موسى ومن اسرائيل على فرعون ونحن نسيم تعظيما له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اولى موسى ثم اغرب الصحيح. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ آتے ہی آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ دیکھا، مطلب یہ ہے آپ نے قیام کیا تاکہ عاشورہ کا روزہ آیا اور یہودی روزہ رکھا تو آپ نے ان کے روزے کا مشاہدہ کیا. وبه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن يونس عن الزهري قال قرني بالله بن عبد الله بن التقان بالله بن عباس رضي الله عنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يقرقون رؤوسهم وكان اهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمواقف بدار الكتاب فيما لم يمر فيه بشيء كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم. راسل فرق مانگ نکالنا، صدر پیشانی کے بالوں کو سر کے ایک جانب لٹکا لینا، فرق و صدر میں سے بعض کو کہتے ہیں کہ متعلق بعض کو کہتے ہیں کہ فرق ناصف صدر منصوب، لیکن اکثر علماء کی رائے دونوں جائے صرف فرق افضل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل محبوب. وہ بھی قال حدثنا زیاد بن ایوب قال حدثنا شعیب قال حدثنا بشیر بن سعید بن جبیر بن باس رضی اللہ عنہ قال اهل الكتاب جزؤوا بالرضوان فامنوا بالبعض وكفروا ببعضه هم اهل الكتاب، یعنی الذين جعلوا القران عزین کے مصداق اہل کتاب. وہ بالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابی عبداللہ البخاری رضی اللہ عنہ قال باب الاسلام سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اوائل میں مسلمان ہوئے ہیں، اس لیے بخاری نے تذکرہ فرمایا، لیکن اوائل کے مطلب نہیں کہ حضور کے آتے ہی مسلمان ہو گئے، ان کو کافی وقت لگا. اور سب سے پہلا غزوہ جس میں ان کی شرکت ہوئی غزوہ خندق ہے. یہ فارس کے رہنے والے تھے، ان کا ایک طویل قصہ ابن اسحاق نے اپنی سیرت اور امام احمد ابن سعد حاکم وغیرہ نے ذکر کیا ہے، جس کا مختصر یہ ہے کہ اصفہان کے میں گاؤں تھا جئی، اس کے سردار کے لڑکے تھے، وہ بت آتش پرست تھا، اس نے اپنے اس بیٹے کو آتش قدا کا نگرام فرض کر دیا تھا. ایک دن اتفاق سے کسی کام کے لیے بھیج دیا، انہوں نے راستے میں کوئی گرجا گھر دیکھا، وہاں گئے اور عیسائیوں کی عبادت دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو گئے اور ان سے معلومات کی اس دین کہاں بتایا شام میں ہے. جب گھر آئے تو باپ نے تاخیر کی وجہ پوچھی، صاف صاف کہہ دیا اور یہ بھی کہہ دیا ان کا دین مجوسی دین سے اچھا ہے. باپ نے کہہ دیا نہیں، ہمارا دین اچھا ہے اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں. یہ درپردہ ان سے رابطے رکھتے رہے حتیٰ کہ شام سے قبیلہ آیا، ایک قافلہ آیا، یہ خفیہ طور سے کسی طرح نکل کے اس کے ساتھ ہو کر شام چلے گئے. وہاں جو پادری تھا وہ بڑا دنیا دار تھا، اس کے مرنے کے بعد ایک دوسرا پادری آیا، وہ بہت دیندار تقوی شعار تھا. اس کے مرتے وقت انہوں نے اس سے پوچھا میں کہاں جاؤں، تو اس نے کہا کہ موصل چلے جاؤ. جب وہاں کا پادری مرنے لگا تو اس سے پوچھا، اس نے کہا تم نصیبین جاؤ. نصیبین کا پادری مرنے لگا تو اس سے پوچھا، اس نے کہا تم عموریہ جاؤ. عموریہ کا پادری جب مرنے لگا تو انہوں نے اس سے معلومات کی، اس نے کہا اب کوئی صحیح دین پر قائم نہیں ہے اور نبی آخر زمان کی بعثت ترین ہے، اور یہ بتایا کہ وہ ایسی جگہ ہجرت کر کے لائیں، تشریف لائیں گے نہ کھجوروں کے بعد وہ صدقہ نہیں کھاتے ہیں یا کھاتے ہیں کہ تو نشانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ منتظر رہے کہ کسی طرح سے مدینہ منتقل ہو جائیں. اتفاق ایک قافلہ آیا ہوا ہے، انہوں نے اسے کہا تو ہمارے سب جانور گائے وغیرہ لے لو، ہمیں لے چلو. انہوں نے غداری کی وادی القرآن میں یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، اور پھر ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ بنو قریظہ کے یہودی نے ان کو خریدا. ایک دن درخت پر چڑھے ہوئے یہ کام کر رہے تھے کہ ایک دم شور ہوا حضور کی آمد کا. انہوں نے اتر کے پوچھا کیا بات ہے، آقا نے ان کو ایک تھپڑ مارا، تجھ کو اس سے کیا کام نہ کام کر. انہوں نے کہا میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا. اور پھر ایک دن، یہ مسند کی روایت نہیں ہے دوسری روایات، اپنے مالک سے اجازت چاہی کہ آج کا دن مجھ کو دے دو، اس نے دے دیا. انہوں نے کچھ کمایا اور لا کر دودھ کی خدمت گرامی میں دیا کیا رکھا، اور کہا یہ صدقہ ہے. آپ نے صحابہ کی طرف سرکا دیا، اسے مجھے ایک علامت تو پوری ہوئی. پھر کچھ دن کے بعد اپنے آقا سے ایک دن عاریت مانگا اور اس نے کچھ کما کر لے آئے اور خدمت والا میں پیش کیا اور کہا یہ خدیہ ہے. آپ نے خود ہی نوش فرمایا، صحابہ کو بھی دیا. یہ انہوں نے سوچا یہ تو علامتیں پوری ہو گئیں. پھر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ غرفت میں جنازے میں تشریف لے گئے تھے، وہاں یہ پہنچے اور چاہتے تھے کسی طرح مہر نبوت کا مشاہدہ کر لیں. حضور نے نور نبوت سے اس خیال کو پہچان لیا، چادر مبارک ڈھیلی کر دی. انہوں نے مہر نبوت کو دیکھ لیا، حضور سے لپٹ گئے، رونے لگے. آپ نے فرمایا سامنے آؤ. جو سامنے آئے ساری کہانی سنائی، مسلمان ہو گئے. اور فرمایا سلمان کاتب تم عقد کتابت کر لو. ان کے آقاؤں نے بڑا زبردست عقد کتابت رکھا اور یہ کہا 40 روپے ادا کرو اور 300 کھجور کے درخت لگا دو، جب سب برابر ہو جائیں گے تو تم آزاد ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سلمان گڑھے کو ڈالو، اور صحابہ سے فرمایا پودوں سے کھجور کے پودوں سے ان کی مدد کرو. اور فرمایا کہ جب لگانے کا نمبر آئے تو میں آؤں گا. حضور تشریف لے گئے، سارے پودے اپنے دست مبارک سے لگا دیے. شمائل ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک پودا حضرت عمر نے لگایا، سارے تو برابر ہو گئے لیکن عمر کے لگائے ہوئے میں پھل نہیں آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکھاڑ کر لگا دیا، اسی سال وہ بھی برابر ہو گیا. اور کہیں سے آپ کی خدمت میں ایک انڈے کے بقدر سونا آیا، آپ نے اپنے مبارک ہونٹوں سے لگا کر فرمایا لے جاؤ اسے ادا کرو. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے کیسے 40 روپے ادا ہوگا؟ فرمایا جاؤ لے جاؤ. وہ گئے اور اسی سے وہ توڑ توڑ کر اواقی وزن کرتے رہے، اور اللہ نے اس میں برکت دی، حتیٰ کہ 40 روپیہ بدل کتابت ادا ہو گیا اور سلمان آزاد ہو گئے. سب سے پہلی جنگ جس میں ان کی شرکت ہے وہ جنگ خندق ہے. ان کے اسلام وغیرہ کے سلسلے میں اور بھی قصے نقل کیے جاتے ہیں، کوئی ان کی عمر 250 سال بتاتا ہے، کوئی 300 سال، لیکن امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں 80 سال سے زیادہ نہیں. ذہبی نے اس کی کوئی دلیل تو نہیں پیش فرمائی, لیکن ذہبی بہرحال ذہبی ہے, اس کی باتیں سونے جیسی ہوتی ہیں, اٹکل پچھو سے بات نہیں کرتا, کوئی معنی ضرور اس میں مستور ہے. واللہ تعالی عالم. وبه قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال ابي حا وحدثنا ابو عثمان سلمان الفارسي رضي الله عنه انه تداول بدعه عشر من رب العرب, 10 سے زائد آقاؤں کی غلامی رہی. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف البيقندي قال حدثنا سفيان عن عوف بن ابي عثمان قال سمعت سلمان يقول انا من رامه رموز. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رام ہرمز کا رہنے والا ہوں. میم اول مفتوح ہے اور ثانی مضموم ہے اور ان کے بیچ میں ہا مضمومہ اور رائے ساکنہ ہے. یہ مشہور شہر ہے. وبه قال حدثنا حسن بن مالك قال حدثنا عمار قال اخبرنا ابو هرانا عن عاصم بن دهر عن عثمان سلمان قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. وہ فترت جو واقع ہوئی عیسیٰ اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین 600 سال ہے. مدت فترت میں اختلاف ایک اور 600 سال کا ہے, دوسرا 560, تیسرا 540 کا اور چوتھا 400 سال کا ہے. اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں.